کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ ای یا کے والعنف کا اور کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے, نان وائلنس کرو, اہنسا برتو, ہنسا سے دور رہو, وائلنس سے دور رہو. بتائیے نبی اگر یہ کہے وہ ای یا کے والعنف, وائلنس سے دور رہو, تشدد سے دور رہو, اگر نبی کی یہ زبان ہے, حدیث میں یہ موجود ہے, تو کیسے کوئی کہتا ہے کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے اور نبی فتنوں کو ہوا دینے کے لیے آیا تھا, بد امنی پھیلانے آیا تھا؟ جو سراسر نان وائلنس کا قائل ہو, اہنسا کا قائل ہو, اور گاندھی اسی کا پرچارک ہو, گاندھی جی نے اسی کا پرچار کیا نان وائلنس کا, اہنسا کا, اور یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اول فحش اور فحش بات, گندی بات منہ سے نکالنے سے پرہیز کرو. پھر لڑ پڑی, غصہ ادھر تھا شوہر کے اوپر اترنے لگا, اولم تسمع ما قالو, آپ نے سنا نہیں وہ لوگ کیا بولے؟ نبی نے فرمایا اولم تسمع ما قلت, تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ ردت تو علی, میں نے جواب دے دیا, فاستجاب لی فیہم, میری دعا میری بد دعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی, ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی. فاستجاب لی فیہم ولا استجاب لہم فیہ, میں نے جواب دے دیا نا. اللہ اکبر, یہ تعلیم ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گالیوں کا جواب جو گالیوں سے نہ دے, ایسے مذہب کے بارے میں اور جس پر قرآن نازل ہو رہا اس کے بارے میں ایسی بات کہنا, اور قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ اشانتی پھیلاتا ہے, فتن و فساد پھیلاتا ہے, یہ در حقیقت قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی ہے, اور ساتھ ساتھ خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرنے والا مجرم ٹھہرتا ہے. کہتے ہیں ہمیں کافر کہا جاتا ہے, ارے بھائی کافر, کافر تو مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے, حدیث میں تو مسلمانوں کو بھی کافر کہا گیا, اس کے لیے کیا بولو گا؟ تو کوئی گالی تھوڑی ہے. ابھی مولانا ایک حدیث پڑھ دیں گے, من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, ترجمہ تو یہ ہوگا نا, جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا, مسلمانوں کو بھی کافر کہا ہے. تو کافر کوئی گالی نہیں ہے, ایمان کے مقابلے میں, ایمان کے مقابلے میں یہی لفظ ہے. ایمان کا مطلب جو رسول اللہ ہے اس کو مان لینا, اور کفر کا مطلب انکار کر دینا, بالکل صحیح ہے. کفر کافر ہونے کوئی گالی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کو سورہ کہف میں نازل فرمایا ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. یہاں ایمان کفر کے مقابلے میں ہے, گالی نہیں ہے. اگر کسی اصول کا انکار مسلمان بھی کرتے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے, گالی نہیں ہے یہ, یہ ایمان کے مقابلے میں ہے, اس کو گالی نہ سمجھا جائے. یہ تو مسلمانوں کو اوپر بسا دکھا سکتا ہے اگر کسی اصل کا انکار کرے تو, زیادہ کوئی گالی نہیں. فتنہ و فساد اور کہاں پھیلتا ہے؟ میرا ہی دین مانو, یہ رہنا ہے تو ہمارے دین کا عامل بن کر کے رہو, کسی دوسرے دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے, مجبور کیا جائے. اگر کسی گروہ کو, کسی جماعت کو, کسی انسان کو مجبور کیا جائے کہ یہی دین مانو, تمہارے لیے ماننا ضروری ہے, یہاں بدمنی پھیلتی. ارے میں تو دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوں, یہ تو زبردستی مجھے ایک دوسرا مذہب ماننے کے لیے کہہ رہا ہے, زبردستی کر رہا ہے. ماننا ہے تو یہی مذہب مانو, اگر یہاں رہنا ہے تو یہی مذہب مانو, یہ جبر ہے. یہاں فتنہ و فساد پھیلتا ہے. لیکن قرآن حکیم بولتا ہے ہم نے تمہارے سامنے بات پیش کر دی ہے, ماننا ہو تو مانو, ورنہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. جھگڑا تو یہاں ختم ہو گیا نا. قرآن حکیم نہیں بولتا کہ چاروں ناچار جبر و اکراہ کے ساتھ اسلام کو مانو ہی, اگر ایسا ہوتا تو پھر لکم دینکم ولی دین کا کیا مطلب, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, ایسی تعلیم کیسے ہوتی؟ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اگر ایسی تعلیم موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ قرآن حکیم جبر کرتا ہے, اکراہ سے کام لیتا ہے, کتنا بڑا ظلم ہے یہ. فتنہ و فساد وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی زبردستی کسی کو مذہب میں داخل کرے, اور قرآن حکیم اس فتنے کو ختم کرتا ہے, کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے سامنے بات پہنچا دی گئی, اب مانتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہے اس کا؟ ایک ساتھ رہ رہے ہوں کئی مذہب سے ماننے والے, عیسائی بھی رہ رہے ہوں, ہندو بھی رہ رہے ہوں, مسلم بھی رہ رہے ہوں, سب ایک ساتھ رہ رہے ہوں, ایک ساتھ رہ رہے ہوں. اب مسلمان ہندو بھائیوں کے حقوق نہ ادا کریں, عیسائیوں کے حقوق نہ ادا کریں, تو ہندو بھائی بھڑک اٹھے گا, ارے یہ میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے. یہاں فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم من تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کیا, تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, اللہ اجازت دیتا ہے تم ان کے ساتھ بر کرو. بر مانے جانتے ہیں نیکی, اس کو میں سمجھا رہا ہوں ایک مثال سے. بر کس کو بولتے ہیں؟ بر کا مطلب نیکی ہم لوگ کرتے ہیں نا, در حقیقت بر بر سے بنا ہے, بر جس کا اپوزٹ بحر ہے. آیت کریمہ اس طرح ایک عجیب استدلال کر رہے جا رہا ہوں, بہت پیارا استدلال ہے, لے کر جاؤ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں نے ویسے کام کیے ہیں تبھی فساد پھیلا ہے. تو یہاں بر کے اپوزٹ میں بحر ہے. اچھا, آدمی خشکی میں ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے, اب دریا میں کشتی میں بیٹھ گئے, دریا میں چل رہے تو سکون رہتا ہے؟ نہیں, دل ڈولتا رہتا ہے کہ اگر کشتی کو کچھ ہوا تو گئے کام سے. تو جب تک آدمی دریا میں رہتا ہے, پانی میں رہتا ہے, اس کا جی ڈولتا رہتا ہے, برابر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحر میں سکون نہیں ہے, اس کے مقابلے میں بر سکون ہے, بر میں سکون ہے. اسی سے لفظ بر بنا ہے. اس کو ایک تمثیل سے سمجھو, آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روٹی کھاؤں گا تب بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک روٹی میرے پاس ہے, اگر ایک روٹی بھی میں کھا لوں گا تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا. اتنے میں ایک غریب آدمی آپ کے پاس آ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے, آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک روٹی میرا پیٹ نہیں بھر سکتی. آدھی روٹی اس غریب کو آپ دے دیتے ہیں, صرف آدھی روٹی پر آپ قناعت کر لیتے ہیں. ذرا بتائیے کہ آدھی روٹی دینے کے بعد آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہوگا. یہ ہے بر کی حقیقت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بر میں سکون ہی سکون ہے, اس لیے کہ بر بحر کا اپوزٹ ہے. بر میں سکون ہی سکون ہے. اگر سکون حاصل کرنا ہے تو بر کرو. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کے ساتھ بر کرنے کا سلوک, بر کرنے کا کی تلقین کی ہے, ترغیب دی ہے. اور بر کا لفظ لا کر کے یہی بتانا ہے کہ سکون ملے گا تم کو اگر ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. بتائیے ایسی کسی کتاب میں کسی مذہب کی دوسرے مذہب کے تئیں ایسی تعلیم موجود ہو تو ذرا لا کر بتایا جائے. یہ میں نے انتبروہم سے استدلال کیا ہے. انتبروہم وتقسطوا الیہم. اللہ منع نہیں کرتا جو لوگ تمہارے ساتھ لڑتے نہیں, تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے, ان کے ساتھ بر کرنے سے منع نہیں کرتا. یعنی ان کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم کو سکون ملے گا. سکون حاصل کرنا تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. کتنی پیاری تعلیم ہے. اللہ, اب ان کے بھی حقوق ادا کرو گے, امن رہے گا کہ بے امنی پھیلے گی, شانتی رہے گی کہ اشانتی پھیلے گی, اہنسا کو فروغ ملے گا یا ہنسا کو. اور قرآن نے ایک بات اور کہہ دی ہے, جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور اگر جبر کے ذریعے کسی کو مسلمان بنانا فائدہ مند ہوتا تو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، تلوار سے جسم جھکتے ہیں، دل نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یہ حق ہے یہ نہ حق ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. اب تمہارے سامنے دلائل کے ساتھ حق پیش کر دیا گیا ہے، باطل پیش کر دیا گیا ہے، اب یہ تمہارے اوپر ہے، تم چاہے حق کو قبول کرو چاہے باطل کو، یہ تمہارے اوپر ہے. تمہیں اسلام مجبور نہیں کرتا، قرآن تمہیں مجبور نہیں کرتا. یہ تعلیم ہے قرآن حکیم کی. جہاں تک کفارے کا تعلق ہے، ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں، پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ. اللہ، دیکھیں قانون بتایا جا رہا ہے، اگر کوئی جان کسی کی لے لے تو اس کی جان لے لی جائے، جان کے بدلے جان. کوئی کان کاٹ لے تو اس کا کان کاٹ لیا جائے، کوئی آنکھ توڑ دے تو اس کی آنکھ توڑ دو، اور کوئی دانت توڑ دے تو اس کا دانت توڑ دو، اور اس کے علاوہ بھی جو زخم لگے ان پر قصاص، بول جروح قصاص. لیکن اس کے باوجود فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اس کے باوجود اگر کوئی بدلہ نہ لے تو اس کے لیے کفارہ ہے اس کے گناہوں کا. کتنی شاندار تعلیم ہے دیکھیے، یعنی بخشش کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، عفو کو ساتھ اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ تعلیم ہے، اس سے اچھی تعلیم اور کہیں ہو تو بتایا جائے. ثابت یہ ہوا کہ قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، از اول کا آخر، سب عدل پر مبنی ہیں، اور جتنے بھی اصول ہیں سب امن کو رائج کرتے ہیں، شانتی کو پھیلاتے ہیں، شانتی کو فروغ دیتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ سب کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، حکومت کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں جس حکومت میں تم رہ رہے ہو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جس سرزمین میں تم رہ رہے ہو اس میں تم فساد مت پھیلاؤ. قرآن حکیم بولتا ہے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں فساد مت پھیلاؤ. فساد جانتے ہو، یہ امن کی عین ضد ہے. فساد اور امن دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جس زمین میں تم رہ رہے ہو وہاں تمہیں فساد پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن نے تعلیم دی، ہمارے دیش میں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا دیش ہے، ہماری زمین ہے، یہ اس میں ہمیں ٹیرر پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا قرآن. کون کہتا ہے کہ قرآن ہوا دیتا ہے فتنوں کو؟ کون کہتا ہے قرآن بدامنی کی تعلیم دیتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ قرآن فتن و فساد کی بات کرتا ہے، اونچ نیچ کی بات کرتا ہے؟ حکومت کا بھی حق بتایا گیا ہے، اور اگر اس کو وسعت دے دی جائے تو بہت سارے حکومت کے مسئلے حل ہو جائیں. بجلی چوری کرنا حکومت کا حق مارنا ہے، ٹیکس چوری کرنا حکومت کا حق مارنا ہے. قرآن حکیم تعلیم دیتا ہے ٹیکس دو حکومت کو پوری ایمانداری کے ساتھ، بجلی چوری مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. اگر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو وسعت دے دی جائے تو حکومت کے سارے قوانین کی پابندی آ جاتی ہے. ٹیرر پھیلانے کی اجازت کہاں ہے؟ بعض لوگوں کو شبہات چند آیتوں سے ہوا ہے، مولانا اس کا جواب دے چکے ہیں، میں دوسرے انداز سے دینا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. انگریزی جن لوگوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں اف کنڈیشن ہوتا ہے، اف کنڈیشن. اف یو ہیٹ واٹر اٹ ول میلٹ، اسی طریقے سے اف یو ہیٹ اسنو اٹ ول میلٹ. تو اف کلاس ایک ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا کلاس آگے آ رہا ہے. اگر اف کلاس کو ہٹا دیا جائے اور پھر اگلے کلاس کو لے لیا جائے، مطلب بنے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کہا جائے لا تقربوا الصلاۃ اور وہاں تم سکارا کو چھوڑ دیا جائے. آیت کریمہ یہ ہے کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو نشے کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو لا تقربوا الصلاۃ ان تم سکارا کو چھوڑ دیجئے, کہہ دیجئے لا تقربوا الصلاۃ قرآن میں ہے نماز کے قریب ہو جاؤ, چلو نماز کی چٹی ہوئی. تو ان لوگوں نے کیا اس کلاس کو چھوڑ دیا ہے. فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ شرط بتا رہی ہے کہ یہ مخصوص جگہ کا قانون ہے, یہ مخصوص مقام پر مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص ٹائم کے اوپر مخصوص حالات کے اندر حکم ہے, یہ ہمیشہ کا حکم نہیں ہے. وَإِنَّ فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ اور اس کی جزا آ گیا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُ تو اس کو کیا لے لیا گیا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُ. ارے اس کلاس کدھر گیا, یہ تو آدھا ٹکڑا لے لینا ہوا, لا تقربوا الصلاۃ لے لیا گیا وانتم سکارا کو چھوڑ دیا گیا. یہاں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. ہوا یہ صلح حدیبیہ میں جب مشرکین اور مسلمانوں میں صلح ہوئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, تو اسی وقت قبیل خضاب والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے حلیف بن گئے, اور بنو بکر والے بنو بکر یہ حلیف ہو گئے قریش مکہ کے. کچھ مدت بعد بنو بکر نے بنو خضاب کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا, اور حرم کے اندر بھی ان کو نہیں بخشا گیا, حرم کو حلال کر دیا گیا. بےچارے بمشکل 40 آدمی بچے بھاگ کر کے مدینہ آئے روتے ہوئے کہ اے اللہ کے رسول, ہم نے آپ کا حلیفانہ تعلق قائم کیا تھا, ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, قریش نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. بنو بکر جنہوں نے ان کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کیا تھا, بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہتھیار سپلائی کیا قریش والوں نے. اے اللہ کے رسول, آپ سے ہم نے حلیفانہ تعلق قائم کیا ہے, ہمارے لیے کچھ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے کا حکم دیا. یہ دیکھیے اس کا پس منظر ہے, پس منظر سے ہٹا کر کے اس آیت کریمہ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. ادھر شرط ہے, اس کو شرط کو ختم کر کے جزا کا صرف مفہوم نکالنا, یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. اور اس بات کی تردید بات والی آیت کر دیتی ہے, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر حکم یہ ہوتا جہاں پاؤ مشرکین کو قتل کرو, تو اگلی آیت کہتے تو یہ کہ مشرکین میں سے اگر کوئی تمہارے پاس پناہ طلب کرنے کے لیے آئے تو پناہ دے دو, اور پھر جب فساد ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو امن کیمپ پہ پہنچا دو. اگر ایسا ہوتا جہاں پاؤ قتل کرو, تو یہ پھر امن کیمپ پہ پہنچانا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کو پناہ دینا, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا جائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بارے میں یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, قرآن کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں, قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ اور اسلام کو گہرائی کے ساتھ نہ سمجھنے کا سبب ہے. ہم ان لوگوں سے اپیل کریں گے جو لوگ قرآن حکیم پر اور اسلام پر اس طریقے کے اعتراضات کریں گے, کہ اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں, قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.